2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Seks is na de diagnose prostaatkanker misschien niet het allereerste waar mannen aan denken. Toch moeten ze dat volgens prostaatkankerverpleegkundige Anja Ladenberg wel serieus nemen. Zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, er wordt weer hard gevochten in Rafa. U hoort er meer over in het NOS Journaal met Dorald Megens. Israëlische tanks zijn tot aan de rand van het centrum van Rafa doorgedrongen, terwijl in oostelijke delen van de stad in Gaza nog altijd wordt gevochten. Israël zegt dat daar de laatste bataljons van Hamas zouden zitten die nog intact zijn. Het leger claimt dat alles wordt gedaan om slachtoffers onder burgers te voorkomen. Volgens Amerikaanse media gaat justitie daar concertorganisator Live Nation aanklagen. Leen Kraniot is van de economieredactie hier aangeschoven. Leen, waar gaat deze zaak over? Nou, in 2010 kocht Live Nation Ticketmaster. En het Amerikaanse ministerie van Justitie vindt dus dat die twee bedrijven samen te veel macht hebben op de markt voor concerten. Live Nation is dan de organisator van concerten. Zo'n beetje alle grote artiesten. Hè, Taylor Swift, Madonna, Beyoncé. Die doen hun grote concerttours met Live Nation. Ticketmaster is dan de verkoper van de kaartjes voor al die concerten. En vaak is dat dan een soort van koppelverkoop. Hè? Als jij als concertzaal of stadion een Live Nation artiest wil, moet de kaartverkoop ook via Ticketmaster lopen. En daardoor zouden tickets extra duur zijn met te hoge servicekosten. Een soort monopoliepositie die ze op die manier hebben. Dus, en bijna monopolie. Ja, niet alleen in de Verenigde Staten. Dat is ook in Nederland het geval. Hè? Dat Live Nation en Ticketmaster samenwerken. Ja, hier is dan Mojo vaak de concertorganisator. En maar dan als eigendom van Live Nation. Precies, ja. Even terug naar Amerika. Wat eist justitie? De precieze eis moet nog naar buiten komen. Maar volgens Amerikaanse media moet Live Nation uiteindelijk misschien weer opgebroken worden. Dus dan wordt Ticketmaster weer een apart bedrijf. En dan zou dus weer meer concurrentie moeten komen op die ticketmarkt. Ja, wat vindt Live Nation ervan? Die aanklacht is dus nog niet naar buiten. Dus daarop hebben ze nog niet gereageerd. Maar het bedrijf krijgt al veel langer kritiek op deze praktijken. En in reactie daarop zegt Live Nation dat de kale ticketprijs, dat die door de artiest wordt bepaald. Dus dat geld gaat naar de artiest. En dat van die extra servicekosten het grootste deel naar de concertlocatie gaat. Dat is dan tenminste zo in Amerika. Ticketmaster krijgt uiteindelijk maar een klein deel van die servicekosten. Dus is er weinig aan de hand, zeggen zij althans. Ja, het klinkt alsof ze zeggen van, nou, wij hebben er niet zoveel invloed op. Het ligt aan de artiesten en de plekken waar ze optreden. Ja, precies. Ja. Afwachten dus. Eerst maar eens afwachten wat die aanklacht gaat worden. Leen, dankjewel. De Europese Commissie heeft het Amerikaanse moederbedrijf van merken als Milka, Codor en Toblerone een boete opgelegd van bijna 340 miljoen euro. Concern Mondelez zou van alles verzinnen om te voorkomen dat Europese landen de chocoladeproducten onderling verhandelen, om zo de prijs in sommige Europese landen hoog te kunnen houden. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo ziekenhuis in Almere. De afdeling zijn 3 baby's en 3 zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand. De huurprijzen in studentensteden zijn het afgelopen jaar gestegen. Die voor kamers met ruim 5%, voor appartementen met bijna 2%. Blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. Ook reageren meer studenten als er woonruimte wordt aangeboden. In Den Haag zijn de 4 partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest, onder leiding van formateur Van Zwol. Het overleg is afgelopen, maar de partijen hebben een radiostilte afgekondigd. Ze gaan niks melden over het verloop van de formatie en ook komen ze niet met een nieuwe naam voor een premierskandidaat. Bij Ongehoord Nieuws op NPO 1 wilde Mona Keizer, de premierskandidaat van de BBB, er ook weinig over kwijt. Maar het is niet aan de orde. Ik ben van de kleinste partij. Geert Wilders is aan zet, dus ik ben de afgelopen dagen gestalkt door journalisten. Maar ze moeten toch echt bij Geert Wilders zijn. En nou, volgens mij zijn ze of al naar buiten gekomen of komen ze direct naar buiten. En daar gaat het antwoord gegeven worden op die vraag. In de buurt van Bordeaux is een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het plannen van een gewelddadige actie tijdens de tocht van de Olympische Vlam vanmiddag door Bordeaux. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op X. Franse media melden dat het een man van 26 is die sympathiseert met de incelbeweging. Die beweging is uitgegroeid tot een radicaliserende internetsubcultuur waarin vrouwenhaat domineert. De weersverwachting wolkenvelden en een enkele bui, ook al wat zon. Later vanmiddag meer buien, vooral in het zuiden en oosten. En morgen wordt het net als vandaag 20 graden. Wel zijn er dan veel meer buien. Die trekken morgen vanuit het zuidoosten het land in en kunnen gepaard gaan met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op veel plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op andere plaatsen rijdt het weer wat langzamer. Maar het zijn wel de uitzonderingen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 richting Nijmegen, daar heeft een auto in brand gestaan. Net voor de afrit Leerdam. De vertraging vanaf Gorkum is ongeveer een kwartier. En op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Bavel 9 kilometer file vanaf Tilburg Centrum West. Het oponthoud is ook daar een kwartier. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Morgenavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, morgenavond om 19:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Chardonnay Day. Kijk even op. Ja, staat erop. Ja, Chardonnay Day. Nou, dat doen we na de uitzending. Doen we eentje. Anja Ladenberg is in de villa. Is prostaatkankerverpleegkundige en psycholoog. En zij vraagt aandacht voor een onderwerp waar misschien in eerste instantie wat lacherig over wordt gedaan. Seks na de diagnose prostaatkanker. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1969. Toen kwam de band The Who met hun rockopera Tommy. En Erik Dijkstra is in de villa. Hij schreef een boek over Paul Blanka, een van Nederlands meest controversiële fotografen. Maar we beginnen vanmiddag met huisvriendin Brankele Frank. En Brankele is neurobioloog, staat nu bij de intercom van de villa. Goedemiddag. Goedemiddag. Er waren weer heel veel onderzoeken. Welke heb je eruit gepikt? Nou, mij viel op dat vanmorgen in het nieuws was dat steeds meer grote bedrijven hun werknemers verbieden om tijdens het autorijden telefonisch te vergaderen. Daar werd vanmorgen op Radio 1 ook al een reportage aan gewijd. Sinds corona is het aantal mensen dat onderweg vergadert toegenomen. Steeds meer mensen gamen zelfs nu onderweg. En 75% van de weggebruikers zegt onderweg wel eens hun telefoon te gebruiken. En bij veel verkeersongelukken speelt dan inmiddels de telefoon dus ook een rol. Het valt mij ook op de fiets op. Je ziet het meteen als je achter iemand aanfietst dat die met zijn telefoon bezig is. Hij fietst wat langzamer, zwalkt wat meer. Ja. Het is echt onmiskenbaar. En het is allemaal hartstikke duidelijk, dat is gewoon heel gevaarlijk. Ja, en ook, maar waarom we dat dan toch allemaal... Nee, want op die fiets heb je die telefoon nog in je hand en zo, over het algemeen. Maar in de auto zit je toch gewoon eigenlijk in principe hands-free te praten. Maar dat is ook al te veel eigenlijk. Ja, want steeds meer mensen zijn dus ook aan het videobellen. Dus die zijn dan nog wel ook bewust van hoe ze op scherm verschijnen. Ja, ja, ja. En je bent dan toch natuurlijk bezig met verschillende gesprekken tegelijkertijd volgen, want er zijn meerdere mensen in zo'n vergadering. Dus dat is nog wel weer net een stapje erger dan hands-free bellen. Ja. En waarom denken wij mensen toch, ik bedoel, jij bent neurobioloog, dus jij weet hoe dat werkt in onze hersenen. Waarom denken we toch dat we dat wel kunnen, al die dingen tegelijk? Ja, dat is grappig, want dat hele multitasken dat wij zouden kunnen, dat is echt een hele hardnekkige mythe. We denken dat we allemaal veel dingen tegelijkertijd kunnen, maar dat is helemaal niet hoe onze hersens werken. Want die kunnen hun aandacht maar op één ding tegelijkertijd richten en die switchen in werkelijkheid steeds tussen de verschillende taken. En dat switchen zelf gaat best wel snel, dus je hebt waarschijnlijk daardoor het idee dat je al die dingen tegelijkertijd kan doen. Maar het gaat wel telkens gepaard met opstartkosten. Want je hebt gewoon een beperkte hersencapaciteit en die moet verdeeld worden over alles wat je doet. En dat switchen tussen taken, dat zorgt ervoor dat je productiviteit met wel 40% afneemt. Dus dat is behoorlijk veel. Dus het gaat efficiëntie helemaal niet tegen, zoals we misschien denken. En daarnaast verhoogt het ook nog eens je stressniveaus en zorgt het ervoor dat je meer fouten gaat maken. Ja, en dat is natuurlijk in het verkeer sowieso gevaarlijk. Nou is het wel zo. Kijk, het cliché is altijd, hè, mannen kunnen eigenlijk maar één ding tegelijk. En dan maak ik thuis daar wel eens een wedstrijdje van voor mezelf. Dan denk ik van, nou, ik ga pasta koken. Dus dan ben je een minuutje of 12 staat dat te borrelen natuurlijk. Intussen ga ik wat was ophangen boven. Even iemand terugbellen met een korte vraag. En op de achtergrond staat de radio ook nog aan. Dus ik hoor ook nog een beetje wat het nieuws is. Is dat niet multitasken? Nee. Dan doe je wel te veel dingen tegelijkertijd, maar je doet ze eigenlijk naast elkaar. Dus op elk specifiek moment kan je je aandacht maar bij één ding houden. En dat heeft dus ook effect later op de dag. Ik weet niet of jij wel eens tijdens het werken je lunch eet of tijdens het eten op je telefoon zit. Ja, alleen maar eigenlijk. Ja, hè, ja. Nou, ik ook. Dan is dus de kans groot dat je de rest van de dag meer honger hebt en meer gaat snacken. Dat noemen psychologen de hedonistische compensatie. En het is alsof je dus, wanneer je eet zonder daar je volledige bewustzijn bij te hebben, dat je meer afgeleid bent en je lichaam dus ook minder bewust is van de smaken die je binnenkrijgt en ook blijkbaar van de calorieën die je binnenkrijgt. En dat je dat dan later op de dag wil gaan inhalen. Ja, ja. Dan krijg ik Cote & Bie weer gelijk. Goed kauwen. Dat je bewust aan het eten bent, ja. Natuurlijk. Ja, zij hadden de wijsheid echt al lang geleden in pacht. Ja, sommige dingen doen we natuurlijk eigenlijk ook automatisch. Ik bedoel, als we het dan weer even bij het autorijden houden, schakelen en zo en de koppelen, dat doe je vanzelf, daar denk je niet meer bij na. Nee, klopt. Dat zijn motorische handelingen. Die gebeuren inderdaad behoorlijk automatisch, net als op de fiets. Dus je hoeft niet na te denken over dat je voeten die trappers wel vooruit duwen. Maar het gaat dan meer over de aandacht die je nodig hebt voor het verkeer zelf. Ja. Dus de auto's om je heen of de fietsers om je heen, de bomen die langs de kant van de weg staan. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar je voortdurend je aandacht op moet houden. En dat is dan voornamelijk je visuele aandacht. Nou is het natuurlijk zo dat die auto's steeds, technisch steeds geavanceerder worden. In de zin van de techniek neemt een groot deel van de dingen over die je vroeger nog zelf moest doen. Dat nodigt eigenlijk alleen maar uit om veel meer andere dingen te gaan doen. En eigenlijk is dat dus niet goed, zeg je. Nou, het komt wel met een bepaald gevaar, ja. Want totdat auto's echt volledig zelfstandig in het verkeer kunnen opereren zonder tussenkomst van de mens, zal er altijd een handeling van de mens nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Dus het is wel een beetje gevaarlijk om dan te gaan denken dat de auto het allemaal zelf wel regelt. Ja. Dus ja, tot die tijd, totdat je echt helemaal niks meer hoeft te doen, zou ik vooral goed blijven opletten. Dankjewel, Brankele. Brankele Frank was dat, neurobioloog en huisvriend van Villa VDB. Carter Reeves en de Vandellas uit de hitfabriek van Motown. Dat was Jimmy Mac. Tot half vier. Seksualiteit en intimiteit zijn onderwerpen waar na een prostaatkankerdiagnose niet als eerste over wordt gesproken. Toch is dat wel verstandig, zegt Anja Ladenberg. Ze is psycholoog en verpleegkundige gespecialiseerd in prostaatkanker in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. En ze heeft met een collega ook een webshop opgericht met medisch verantwoorde seksuele hulpmiddelen. Mevrouw Ladenberg, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom is het zo belangrijk dat er aandacht komt voor die twee onderwerpen? Het is belangrijk omdat seksualiteit en intimiteit een onderdeel is van kwaliteit van leven. Het is eigenlijk een basisbehoefte van ons. Net zoals eten, drinken en bewegen. Valt seksualiteit en intimiteit ook onder die basisbehoeften. En als dat er niet meer is, dan is dat een groot gemis. En daarnaast willen we natuurlijk absoluut die drempel verlagen om het bespreekbaar te maken. Want seksualiteit en intimiteit bij prostaatkanker is heel normaal. Merkt u dat dit onder uw patiënten leeft? Zeker, zeker. En ik zeg ook altijd, ik heb mijn vak geleerd van de patiënten of hun partners. En zij vertellen mij hoe het is, hè, als de prostaatkanker in hun leven komt en wat dat doet met hun seksualiteit. Zij vinden het ook belangrijk dat we het uit de taboesfeer halen, zowel zorgverlener als patiënten en of partner. Ja, want je hebt hier te maken met verdriet, je hebt die diagnose gehad. Nou, dat is natuurlijk best heftig. Maar ook de schaamte wellicht, hè, dat het allemaal niet meer werkt zoals je zou willen. Klopt, en daarom is het ook heel belangrijk dat we het eigenlijk in slecht nieuws al noemen. En dat moet je heel kort noemen, want ja, patiënt is eigenlijk daar helemaal niet mee bezig. Die denkt, lekker belangrijk die seks. Ik wil van mijn prostaatkanker af, hè. En in de gesprekken die volgen herhalen we het eigenlijk heel kort. Want dan denkt patiënt en of partner dat het gewoon een gewoon onderwerp is waar ze eigenlijk altijd hun vragen over kunnen stellen. Maar u noemt het dus al in dit eerste gesprek eigenlijk, dus de diagnose. Ja. Maar ook dan dat dit een van de gevolgen is waar je over na moet denken in ieder geval. Klopt, je moet eerlijke informatie geven. En ook eigenlijk, als je de diagnose prostaatkanker krijgt, dan weet je niet wat je gaat verwachten, want je stapt in een onbekende wereld. Maar wij moeten wel die informatie geven en toch een beetje proberen patiënt en partner erop op voor te bereiden. Ja. Hoe gaan die gesprekken? Want dat kan ook best ongemakkelijk zijn, lijkt me. Tuurlijk kan het ongemakkelijk zijn. En we proberen die gesprekken zoveel mogelijk als open gesprekken te doen. En dat kan je natuurlijk gewoon doen in een vorm van informatie en voorlichting. Hè? Gewoon uitleg geven over wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld bij een operatie of bij bestraling. Wat de gevolgen kunnen zijn voor de erectie of voor de seksualiteit. En gelukkig zie ik patiënten en hun partners eigenlijk geregeld, waardoor ze eigenlijk al een beetje vertrouwensband met mij hebben. En dat zorgt er ook een beetje voor dat het wat makkelijker besproken wordt. En soms kan je ook de schaamte gewoon benoemen. Je kan ook, als je merkt dat patiënt bijvoorbeeld schaamte daarover heeft, benoemen van het is geen makkelijk onderwerp, maar ik wil er toch graag even met u over praten of in ieder geval uitleg over geven. Ja. Wij zijn hier met Villa VDB bezig met een podcast. Die komt begin oktober uit. Die gaat over, ja, we noemen het maar even in de breedste zin, mannenzaken. Hè? Dus ja. Dat gaat ook over bijvoorbeeld het tekort aan testosteron. Dus daar heb je ook problemen dat je geen erectie meer krijgt. Mm-hmm. Dit is ook een onderwerp. Ik kom erachter dat veel mannen het moeilijk vinden om daarover te praten. Die zijn niet zo praterig. Vrouwen doen dat misschien toch iets makkelijker. Klopt, het zit een beetje in de natuur van de man ook eigenlijk. En dat wordt soms ook een beetje door testosteron bepaald. Hè. Als je bijvoorbeeld ook kijkt dat de erectie echt wel bij de identiteit van een man hoort. Bij zijn zelfbeeld, dat geldt natuurlijk niet voor iedere man, maar dat is een beetje de grote lijn. En hij is ook echt wel gericht op de penetratie en op het presteren. En dat het orgasme een beloning is. Hij zal er minder over praten, maar dat wordt eigenlijk wel een beetje bepaald hoe de man is gevormd door zijn testosteron. Ja. En u bent ook nog een keer vrouw. Maakt dat nog iets uit eigenlijk bij zo'n gesprek? Nou, dat heb ik wel eens gevraagd natuurlijk aan patiënten, aan de mannen. En eigenlijk vinden ze dat geen probleem. Ik heb dat eigenlijk nooit gehoord. Natuurlijk vertel ik heel veel en leg ik heel veel uit. Maar ze durven zelf ook eigenlijk altijd wel eigenlijk heel veel te vertellen. Dat is eigenlijk mooi. Misschien nodigt het juist wel meer uit. Want dat is ook de ervaring tussen met na wat opnames die ik voor die podcast heb gemaakt. Dat mannen onderling in vriendengroepen en zo niet zo makkelijk over dit soort dingen praten. Ook met elkaar dus niet. Nee, en dat klopt. Mannen maken er wel grappen over onderling. En ze vragen wel naar mekaars hobby's bijvoorbeeld. Hoe is het met voetbal? Maar ze vragen niet naar deze hobby bijvoorbeeld. En anders geven ze toch als antwoord ook een lacherige antwoord. En dat kan heel verdrietig zijn voor een man die behandeld is voor prostaatkanker en geen erecties meer kan krijgen. Die kan zich heel vervelend voelen in zo'n groep ook. En echt verdriet daarvan hebben. Nou, nu noemde ik al even die webshop. Hè. Daar bieden jullie hulpmiddelen aan. Bijvoorbeeld een vacuümpomp, die kan helpen dus bij het krijgen van een erectie. Mm-hmm. Loek is een patiënt, die heeft dat ding gebruikt. Ja. Even luisteren wat hij daarover zegt. Op seksueel gebied is er duidelijk een voor- en na de prostaatoperatie. Er moet na de prostaatoperatie duidelijk aangepast worden aan een nieuwe werkelijkheid. Door het gebruik van de pomp is de natuurlijke gang van zaken duidelijk onderbroken. Spontane lazy zondagochtendseks is er niet meer bij. Zonder de pomp zou het ultiem intieme moment minder gemakkelijk te bereiken zijn. Het is niet zoals vroeger, maar de intimiteit blijft. Ja, mooie term heeft hij ervoor bedacht. Zeker. Spontane lazy zondagochtendseks. Ja, dat is er niet meer bij, zegt hij. Speelt het gebrek aan spontaniteit een rol bij de aanschaf van bijvoorbeeld zo'n pomp? Ja, het klopt, want je moet natuurlijk je seks een beetje meer plannen. Kijk, die pomp die kan je gebruiken voor de penetratie. En dat horen we net Loek ook een beetje wel zeggen, zeg maar. Dat hij dat belangrijk vindt. Maar je kan het ook gebruiken voor revalidatie, bijvoorbeeld na een operatie. Voor de zwellichamen, dat er bloed naar toe loopt, zeg maar. Maar het wordt soms ook wel gebruikt voor mannen voor hun zelfbeeld. Zo ken ik ook een patiënt en die zei tegen mij, ik wilde alleen maar zien dat ik nog een erectie kon krijgen. En daar ben ik mentaal eigenlijk zo van opgeknapt. Want het is niet natuurlijk alleen het fysieke stuk. Mentaal speelt zich ook heel veel af binnen die seksualiteit na prostaatkanker. Want hoe is dat na prostaatkanker? Dan, laten we zeggen, in je hoofd heb je nog de wildste plannen, maar het lukt gewoon fysiek niet meer of zo. Nee, dat klopt. En dat geldt dan wel voor de groep die we dan geopereerd zijn en of bestraald, zeg maar. Als mannen hormonen krijgen, dan valt de lust ook weg. Maar als je dus kijkt naar de operatiepatiënt, dan heeft hij nog wel zin, hij heeft zijn verlangens, maar het werkt niet. Het wordt niet eigenlijk aangestuurd. Ja. Nou gaf u net in een paar zinnen eigenlijk een heel mooi beeld van een beetje clichébeeld van waar een man voor staat. En sommigen ook wat ze afleiden van die erectie en hoe belangrijk dat dan is. Mm-hmm. Uiteindelijk is seks natuurlijk meer dan die penetratie en bijvoorbeeld klaarkomen. Klopt, want eigenlijk is intimiteit veel belangrijker. En dat vertel ik mijn patiënten eigenlijk ook altijd. Als ze eenmaal aan dat stukje toe zijn, seksualiteit en intimiteit. Je start eigenlijk met je intimiteit. En soms moet je die intimiteit ook herstellen na zo'n behandeling van prostaatkanker. Want je bent misschien als echtpaar uit elkaar gegroeid. Je hebt elkaar niet meer aangeraakt, zeg maar. Want je zit allebei met je eigen problemen in je hoofd of je eigen angsten. En soms moet je elkaar weer ontdekken. En dan moet je een stap terugnemen, net zoals, ik zeg dan altijd, net zoals dat je weer verliefd bent en elkaar gaat ontdekken, strelen, genieten van een massage bijvoorbeeld. Mm. Dat is eigenlijk het stuk voor die penetratie, want ja, seksualiteit draait niet alleen om penetratie. Het is ook intimiteit, het is liefde en genegenheid. Het is een heel groot begrip eigenlijk. Dus u zou bij wijze van sommige mannen niet direct zo'n pomp voorschrijven, nee, maar misschien een cursus bij een seksuoloog of zo? Klopt, daar verwijzen we dan bijvoorbeeld ook wel naar. Maar soms kan je natuurlijk wel met handige tips uitleggen van je kan ook, en daar verwijs ik even naar onze webshop ook, want onze webshop is heel erg gericht op penetratie. Maar die gaan we uitbreiden, dat wat meer te maken eigenlijk om te kijken of die webshop zou lopen. We willen ons ook wel meer richten op die intimiteit. En we hebben ook een aantal patiënten afgelopen winter een aantal hulpmiddelen laten testen, zeg maar, die binnenkort in de webshop komen. Die zijn meer voor het speelgedeelte, zeg maar, van seks. Nou, bijvoorbeeld een glijmiddel wat je ook als massagemiddel kan gebruiken. Want je moet eigenlijk jezelf weer ontdekken na zo'n behandeling van prostaatkanker en elkaar weer ontdekken. Maar je moet het ook durven. En zo leg ik het vaak ook wel uit aan patiënten en hun partners. Nou, grappig dat dat uw laatste woord is, dat partners. Want dat hoor ik natuurlijk een paar keer zeggen. Kijk, al deze problemen hebben natuurlijk een enorme invloed ook op relaties van mensen. En vrouwen die daarachter staan, of mannen, kan ook natuurlijk. Die hebben er natuurlijk ook direct mee te maken. Klopt, want als je een relatie hebt, dan is het van je samen. Dus dan is het ook heel belangrijk om er samen over te praten. En soms is dat heel lastig, Want dan voer je al 30 jaar hetzelfde repertoire uit. Je hebt er nooit meer over gesproken. En er komt prostaatkanker in je leven. En dan moet je eigenlijk je seksualiteit en intimiteit weer opnieuw gaan ontdekken. En weer eigenlijk bij het begin beginnen. En dan is het soms ook afhankelijk hoe voelt de partner zich. Want die kan ook bijvoorbeeld medelijden hebben met haar man. Dat speelt dan toch ook weer binnen die seksualiteit. Dat het allemaal niet werkt. Ja, of gewoon chagrijnig, omdat er niet meer naar de ronde wordt gekeken misschien. Kan ook. En dan is het wel fijn als het hier bespreekbaar gemaakt wordt. En dan merk je ook, als ik met een echtpaar praat, dat ze dat ook juist durven uit te spreken. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk is dat de belangrijkste boodschap. We praten vooral ook over. En verberg je niet achter de schaamte. Hoewel dat heel begrijpelijk is ook natuurlijk. Hartelijk dank voor het gesprek. Anja Ladenberg, gespecialiseerd prostaatkankerverpleegkundige en psycholoog. Dan nieuwe muziek. Mag ik nog even terug, jongens, deze? Mag ik nog even terug, want anders zit ik er doorheen. Dat is niet zo mooi. Aiden Voyer heet hij. Eigenlijk echte naam Jonas Mjosset. Maar hij gebruikt dus dat alias Aiden Voyer. Is een Noors-Franse artiest uit Oslo. Hij had als DJ en liedjeschrijver al een carrière in de elektronische dansmuziek. Miljoenen streams achter zijn naam. Maar van de ene op de andere dag had hij daar helemaal genoeg van. Stopte ermee, trok zich terug in een hutje in de bossen om daar eigenlijk nieuwe inspiratie op te doen. Nou, daar heeft hij gedichten geschreven, romans geschreven en ook nieuwe liedjes. En dit is zijn allernieuwste. U hoort deze Aiden Voyer met Queen of the Night. And stopping cars. The night is young, so is she. She calls all her friends, follow where she recommends, but they all know where it leads. With a body like a knife, she's coming up tonight. High-heeled, high-heeled, sighs and dies. She's on the floor, she's heard it all before. Glitter and the gold, the queen of the night. The queen of the night. She's dancing for us. Queen of the night, queen of the night, queen of the night. She's out running after strangers and calling them by name. They're calling her an angel, a masochistic game. But when she's on the floor, she's heard it all before. Glitter and the gold, the queen of the night. She's on the floor, she's heard it all before. Glitter and the gold, the queen of the night. The queen of the night. She's dancing for us. Queen of the night. Eden Voyer, Queen of the Night, dat is het liedje. Zometeen ga ik met Paul-Jan Bakker heet hij. Hij is gitarist van Direct. Praten over de rockopera Tommy. Want die kwam in 1969 op deze dag uit in de wereld. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. In Rusland is opnieuw een hoge generaal opgepakt. Volgens Russische media wordt hij verdacht van het op grote schaal aannemen van steekpenningen. Het is de vierde keer in korte tijd dat er iemand uit de legertop is gearresteerd. Wat er aan de hand is, is lastig te zeggen, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is duidelijk dat er een soort zuivering gaande is. Eerder zijn al enkele andere hoge militairen gearresteerd, ook op verdenking formeel van corruptie. Maar in één geval zou het volgens insiders gaan om landverraad. Maar voor de buren, voor buitenaf, voor de buitenwereld is het argument dus corruptie gehanteerd. Wat er precies aan de hand is, weten we dus niet. Het zou ook een soort politieke campagne kunnen zijn om gewoon schoon schip te maken. De generaal die nu is opgepakt hangt een celstraf van 15 jaar boven het hoofd. Israëlische tanks zijn tot aan de rand van het centrum van Rafah doorgedrongen, terwijl in oostelijke delen van die stad in Gaza nog altijd wordt gevochten. Israël zegt dat daar de laatste bataljons van Hamas zouden zitten die nog intact zijn. In Den Haag zijn de vier partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest, onder leiding van formateur Van Zwol. Het overleg is afgelopen, maar de partijen hebben een radiostilte afgekondigd. Ze gaan niks melden over het verloop van de formatie, zeggen ze. En ook komen ze niet met een nieuwe naam voor een premierskandidaat, althans voorlopig niet. Twee journalisten in Tunesië moeten een jaar de cel in omdat ze in hun programma's en op sociale media kritiek hadden op de regering. Ze kregen 6 maanden cel voor het verspreiden van nepnieuws en nog eens 6 maanden voor het afleggen van valse verklaringen met als doel anderen te beschadigen. En met die anderen wordt onder andere de Tunesische president bedoeld. Je bent gewaarschuwd, Robert Vries, alleen de waarheid spreken nu. Ja, zal ik doen, zeker. 50 kilometer file in het land. 53 kilometer file in het land. 5 minuutjes vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Sint-Annebos ook een kapotte vrachtwagen. Daar is de file wat langer. 14 kilometer vanaf Tilburg Centrum West met een 30 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A27 is daar dicht bij knooppunt Sint-Annebos. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Boerdonk 4 kilometer file met een 15 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 23 mei 1969. Villa VDB. Op die dag kwam de rockopera Tommy van The Who uit. Tommy, het was ooit de eerste rockopera. Op 23 mei 1969 bracht de Engelse rockband The Who een rockopera uit. De rockopera Tommy. Het album stond aan de wieg van de hard rock. Tommy ging maar liefst 20 miljoen keer over de counter. En The Who stond ermee op de festivals van Woodstock, The Isle of Wight en in ons eigen concertgebouw. We horen de schrijver Pete Townshend. It is a bit like an opera, but in actual fact it's a rock opera. It's modern music as such. It's a story of Tommy, the deaf, dumb and blind boy, and his journey through to extreme high levels of consciousness, despite the fact that he's deaf, dumb and blind. Piet Townsend als laatste. Ik ga erover praten met Paul-Jan Bakker. Hij is een van de gitaristen van de Haagse band Direct. Zij hebben in 2008 en 2009 met een Nederlandse versie van Tommy in de theaters gestaan. Paul-Jan, goedemiddag. Hi Jurgen, hi. En jij was net bij de band, geloof ik, hè, toen jullie dit gingen doen. Nee, dat is het grappige aan het verhaal, dat eigenlijk Tommy staat aan de basis van onze de tweede versie van Direct. Ja. Want met Tim nog op zang destijds, zij waren gevraagd om die musical te doen. En uiteindelijk zijn Mars en ik onder andere gevraagd om de cast aan te vullen. Omdat wij de plaat gingen uitvoeren en er zitten meerdere gitaren overal op en toetsen. En eigenlijk is dat, Tim besloot tijdens die tour eigenlijk op een gegeven moment dat het klaar was. En ja, dus... Zonder Tommy was Mars nooit in beeld geweest. En ik denk ik ook niet. Dus maar dan klopt het toch wat ik zei. Dat je eigenlijk via Tommy ben jij uiteindelijk bij Direct terechtgekomen. Waar gaat hij over, die rockopera, in een paar zinnen? Nou, ik kan alleen zeggen waar ik denk dat hij over gaat. En dat ik zat net nog wat te lezen erover. Dat Pete Townshend heeft zelf eigenlijk pas voor het eerst, geloof ik, in 2003 of zo gezegd in een interview... Tommy gaat over mij. Dus ik, het is best wel een duister verhaal. Ik denk dat het eigenlijk vooral gaat over trauma en misbruik, eerlijk gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk nogal zware kost. En, ja. Dus het is ook verpakt in... En in die tijd natuurlijk helemaal iets wat je niet kon uiten. Dus ik heb het idee dat gewoon echt toch de basis is van het verhaal. Ja. Hij was ook nog maar 23 toen hij het schreef, wat ongelooflijk is. En ik geloof dat hij nu behoorlijk doof is. Dus is dat ook nog uitgekomen. Ja, mooi. Ja. Ja. Laten we even, want we hoorden net al een klein stukje, natuurlijk, ook heel bekend geworden als de tune van de top 2000. Hè. Maar er zitten veel meer bekende nummers in. Tommy in één minuutje. Seems to be completely unreceptive. The tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light the dials detected. He hears but cannot answer to your call. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, prachtig. De Who was natuurlijk al een gerenommeerde rockband. Was jij al bekend met hun werk eigenlijk in die tijd? Ja, ik ben altijd wel Who-fan geweest. Maar eerlijk gezegd meer van het oudere en daarna. Tommy is een soort... je kent natuurlijk wel inderdaad de singles. Pinball Wizard is altijd bekend geweest. Dus ik heb het eigenlijk zeg maar zo in de diepte natuurlijk leren kennen door die tour die wij deden. En dat was ook meteen heel erg de diepte in, want we hebben hem 100 keer gespeeld, zeg maar, met repetities en try-outs in 5 maanden. Dus we zijn er eigenlijk echt heel, we hebben er echt tot een half jaar geleefd, zeg maar, dat ding. Ja. Vertaald door Jan Rot, hè? Vertaald in het Nederlands. Ja. Ja, Jos, regisseur. Hoewel het bij ons wel echt een soort, het was wel echt een concert. Er waren wat mise-en-scène dingen, maar wij speelden eigenlijk daar achterin, ramden wij door. En we hebben ook zeg maar destijds ook gekozen om wel de hele plaatversie te spelen. Dus met de arrangementen daar, de gitaren, maar ook wel met de energie van de Who live. Ja. Want zij speelden hem zelf zeg maar gewoon met z'n viertjes, weet je, en lieten alle aankleding verder lieten zij los en gingen gewoon tekeer. Ja. Dus dat hebben wij toen geprobeerd in ieder geval wel te combineren. En enorm van genoten. Jij vertelde net, hè, want Pete Townsend die het schreef... was nog eigenlijk relatief jong toen hij dit allemaal bedacht, zeg maar. Wat maakt die muziek zo bijzonder? Nou, het beentje is... ik hoor mezelf weer echoen, dan moet ik iets zachter zetten. Het beentje is ook wel apart om te bekijken, want je hebt eigenlijk een lead drummer. Keith Moon. Keith Moon, die zat overal, die rollenbolde over die hele kit de hele tijd heen. En Pete Townsend speelt weer eens vooral een akkoordenman. En die heeft alles daaruit gehaald. En dus het is gewoon een heel eigen beentje met een eigen geluid, weet je wel. Hartstikke goede drummer, maar niet zozeer heel traditioneel in die zin. Nee. Dus daar zijn vast een mooie enorme karakter, zeg maar. Mooie anekdotes over, want inderdaad, het waren echte rock'n'rollers, die bandleden. Ik geloof dat menig hotelkamer werd verbouwd door de heer Moon, hè? Dat schijnt wel, ja. Ja, Rolls Royce is het zwembad in, noem maar op. Ja. En Pete Townsend, die heeft dus een keer iemand van het podium geslagen, geloof ik? Ja, tijdens Tommy op Woodstock, kan je nagaan op Woodstock... Ja, toen kwam Abby Hoffman heen. Dat was toen die was ergens niet mee eens, maar die besloot tijdens zeg maar, de set van de Who het podium op te komen en de microfoon te grijpen om zeg maar, iets te zeggen wat hem dwars zat. Maar dat, je kan het horen, je kan het niet zien. Je kan het wel horen op YouTube. Heb je inderdaad een filmpje en dan hoor je dat Piet even met zijn gitaar een lel uitdeelt. Ja. Heeft Tommy jullie eigen muziek nog beïnvloed nadat jullie die tour hadden gedaan? Ja, nou, dat zit hem denk ik meer in kleine dingen, inderdaad, in sommige attitudes. Wij grijpen echt soms nog wel eens terug naar als je voor live spelen een intro maakt. Toevallig zaten we er eerder vandaag, waren we nog even aan het pielen met een nieuw nummer. En dan komen we wel eens uit op een soort Who-eske intro's met grote gitaarakkoorden. Dus ja, het zit erin niet zo letterlijk. Maar ja, natuurlijk, weet je, 100 keer spelen, het laat wel zijn score na. Hey, en met Darek gaat het lekker, hè? Het gaat nogal lekker, ja. Het is bijna onwerkelijk af en toe, maar het is one hell of a ride. Nou, in het laatste nieuws, jullie gaan op de Super Friday van de Grand Prix van Zandvoort spelen, las ik. Dus dat wordt ook weer een mooi hoogtepuntje. Ja, dit is een en al. Alleen maar te gekke dingen van groot naar klein. Alles is leuk. Echt geweldig. Ja. Het is waanzinnig om het allemaal mee te maken. Succes met alles wat je doet, Paul-Jan. En hartelijk dank dat je even met ons wilde praten over die bijzondere rockopera van The Who. Paul-Jan Bakker is gitarist van Direct. En The Who kwam dus 55 jaar geleden met die rockopera Tommy uit. Hij had het er net al even over, want die hoorde u nog even niet in de compilatie. Maar misschien wel het bekendste nummer uit die rockopera is natuurlijk Pinball Wizard. Townsend nu genoemd, de man die het schreef. Keith Moon hadden we al genoemd, die rare drummer. Je had nog op bas John Entwistle en natuurlijk, niet vergeten, wie was dan de vierde? Roger Daltrey, natuurlijk de zanger. Ja, dat is de man van de stem. U hoorde The Who en Pinball Wizard. U luistert naar Villa. Hij was nog een jongetje, Erik Dijkstra, toen hij gefascineerd raakte door fotograaf Paul Blanka. Een flamboyant, controversieel mens, zeker geen grijze muis. En fotograaf dus, die bekend werd met zijn rauwe en absurde foto's. Een paar voorbeelden, een levende rat in zijn mond. Of dat is ook een foto met een pijl door zijn wang. Rond de persoon Blanka was altijd wel reuring. Zo werd hij bijvoorbeeld ook een tijd verdacht van de bomaanslag op kunstenaar Rob Scholten. Erik Dijkstra schreef een boek over deze Paul Blanka met de titel Je moet het zelf wel voelen, Erik. Ja. Hartelijk welkom. Die fascinatie herken ik, want bij ons thuis plofte ook altijd een nieuwe revue op de deurmat elke week. Ja. Ja, dat was in Hoogeveen. Ja, bij mij in Glanenbrug, Twente, onder de rook van Enschede. En de Nieuwe Revue was in die tijd, begin jaren 90, was nog een beetje een sexy blad. Daar gebeurden gekke dingen in. En dan zag je in de Nieuwe Revue, had ik dan, weet je wel, mijn ouders hadden een abonnement. Ik was denk ik 13, 14 of zo. En dan, daar stonden dan ook ruige reportages in uit het nachtleven, maar ook kunstfoto's. Bijvoorbeeld van Erwin Olaf. Ja. En dan zag je ingesnoerde dwergen. Of een stijve pik of zo, hè? Dat soort dingen. Ja. En foto's van Paul Blanca. En dus dat soort beelden. Een levende rat in je mond, een pijl door je wang, een spijker in je hand of dichtgenaaide lippen. Maar wij komen allebei uit een regio, zeg maar, waar over het algemeen alles overzichtelijk was, ja, en gemoedelijk. En dan had je dit, die hang naar sensatie. Is dat het dan ook een beetje wat jou door... Nou ja, het maakte mij wel voor het eerst eigenlijk duidelijk dat er ook nog een wereld was buiten Twente. En dit speelde zich dan af in Amsterdam. Ja. Paul Blanca exposeerde in New York. Dat stond ergens voor, weet je wel. En dat is voor het eerst dat ik het gevoel kreeg van er is meer dan Glanenbrug en Enschede. Ja. En die foto met die levende rat die ik net beschreef, dat was jouw favoriet, hè? Nou ja, dat is wel een foto. Kijk, het is een foto dat Paul Blanca heeft op die foto een levende rat in zijn mond. En je ziet dat die rat die wil weg. Die is in paniek en die wil dus eigenlijk een weg door hem heen eten. En je ziet de walging en de smerigheid daarvan. Maar dat is een beeld. En dat vind ik, dat is ook voor het eerst dat ik eigenlijk ontdekte, wat is nou goede kunst? Waarom raakt iets je nou? Omdat je dan, je kijkt daarnaar en je snapt het eigenlijk niet helemaal. En als ik er nu naar kijk, ik snap het nog steeds niet helemaal. Maar ik kan me wel thema's bedenken die daarbij horen. Walging, verdriet, angst. En alles kunst die jou beroert, zeg maar, dat, ja, in principe is dat goed natuurlijk. Wat het ook is. Hij heeft niet alleen maar. Ik herinner me ook een foto van hem met een kind volgens mij zo voor zich, toch? Ja, een beroemde foto dat hij een heel klein babytje vasthoudt. En dat is zijn zoon, Benno. Die is nu 40, heb ik ook gesproken voor het boek. En dat is een hele tedere foto. En dat vind ik ook wel bijzonder van het werk van Paul Blanca. Het is vaak hard, het is vaak rauw. Het is soms ook wel gevoelig en teder en vol liefde. Er is natuurlijk nu de laatste tijd heel veel aandacht geweest voor die Marina Abramović in Amsterdam. Maar eigenlijk doet die wat hij ook altijd al deed. Ja, die zijn wel beïnvloed door elkaar. Ik denk in dit geval echt Paul Blanca door Marina Abramović en door haar man. Hoe heet je ook alweer? Ja, die Uli of zo. Die maakt ook dat soort foto's. Maar dat is confronterende kunst. Het vraagt ook iets van jou als toeschouwer. Hè? Je kunt ook kijken naar kunst dat je denkt, mooi landschap. Maar dit is ook iets dat iets bij je oproept. En het leven is niet altijd alleen maar leuk. Het gaat ook over pijn en verdriet. Ja. Als jongetje dus van 12, 13 gefascineerd door die man. Uiteindelijk heb je hem ontmoet in Amsterdam. Ja, ik werkte toen voor De Wereld Draait Door, het onderdeel De Jakhalzen. En dan soms als er een dagvers item mislukte, dan moest er iets komen wat op de plank lag, wat ieder moment kon worden ingezet. En vaak, ik duwde eigenlijk vaak mijn persoonlijke hobby's er doorheen voor dat soort items. En ik was altijd nog gefascineerd door de figuur van Paul Blanca. Dus ik dacht, nou, laat die eens bellen. Die wilde wel. En dat is de eerste keer dat ik hem ontmoette. Hoe was dat? Want ik bedoel, dan als jongetje heb je daar toch een beeld van. En dan ontmoet je die man ineens. Ik ontmoette hem toen bij Café De Pels. Een klein café midden in Amsterdam. Het eerste, ik zei, ik ben Erik van de Jakhals. Ja, zit hij. Kun je me misschien even snel €500 lenen? Want ik heb hier vlakbij een heel mooi pak gezien. Ik zie er een beetje rommelig uit, maar dan zie ik het strak uit tenminste. Okay. En toen ook al zei ik, dat kan niet. Wij van de NPO kunnen niet voor betalen. Dat staat standaard is het tweede antwoord vaak. Ja, eigenlijk wel. Ik heb zoveel mensen gesproken. Die zeiden altijd, zijn eerste vraag was altijd, hey, hoe is het? Kun je me een geldje lenen? Ja. Want dat is natuurlijk ook bekend. Hij was verslaafd aan heroïne, drank vooral ook. Ja. En in het boek beschrijf jij op een zeker moment dat je met hem ook participerende journalistiek. Heroïne gaat roken. Nou ja, kijk, het boek heet Je moet het wel zelf voelen. Omdat hij al die dingen die hij doet in die boeken, die moet je wel zelf ondergaan. Dus een pijl door een wang is echt een pijl door een wang. Dat is geen trucage, anders heeft het geen zin. Mm. En ik was vaak bij hem om hem te interviewen. En sorry hoor, ik heb even een kikker in de keel. Kan iemand ook eens even water halen? Ja, een glaasje water erbij. En toen merkte ik dat op het moment dat hij eigenlijk meer drugs begon te gebruiken, hè, ik was toen bij hem die avond, toen werd hij eigenlijk helderder in zijn antwoorden. Oh. En dat was dat. En ik weet nog wel dat hij had toen een verhaal daarover. Hij zei, je moet het wel zelf ondergaan. En toen, hij zat toen te gebruiken. En ze hebben gegeven, ja, doe je mee? Wil je ook? Ja. En ik wilde ook niet kinderachtig wezen. Een pijl door je wang is misschien nog weer ander uit. Dat is iets te ver. Dit was overzichtelijk. Lees een stukje voor uit het boek. Nou ja, ik vraag dan aan hem, wat gebruik je nou eigenlijk precies? Een beetje heroïne met een beetje coke er doorheen. Ja, ik gebruik niet meer zoveel drugs hoor. Alleen soms een beetje heroïne, 10, 20 euro. Anders word ik heel depressief. Met drugs loopt het uit de hand als je geen geld meer hebt. Dan wordt het vervelend. Als je geld hebt en je weet jezelf te beheersen, is het allemaal niet zo'n punt. Ach, weet je wat het is? Ik heb altijd hele leuke vriendinnen gehad die geen drugs gebruikten. En dan red je het. Trouwens, wil je ook wat? Tot mijn stomme verbazing hoor ik mezelf ja hoor zeggen. En even later heb ik het bakje vast en het pijpje in de mond. Blanca geeft me de aansteker en legt uit dat ik de walm moet opzuigen. Ik doe wat hij zegt. Even inhouden, ja, en nu uitblazen. Ik zie niks. Heb je al wat binnengekregen? Manmoedig hou ik het vuurtje weer onder het bakje en ik volg de druppel. Ik zuig me een ongeluk. Daarna geef ik het hele pakketje weer terug aan Paul Blanca, die het van me overneemt. Kijk, die foto met die pijl door de wang, natuurlijk is dat een echte pijl. Tuurlijk, anders heeft het geen enkele zin. Het gaat om pijn. Pijn is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Dat wil ik vastleggen. Je moet het beleven, de emotie opzuigen. Daarna kun je er pas een foto van maken. Dat zelfportret met die vliegen, dat gaat over de dood. Dood en verrotting. Kadavers waar vliegers op afkomen. En dan weer larven uitkomen. Ik knik ja, terwijl ik het gevoel heb dat ik zelf langzaam in een romp aan het veranderen ben. Ja, ja, mensen, participeren in de journalistiek. Ja. Mensen, doe dit thuis niet. Doe dit thuis niet, kunnen we die vaak genoeg zeggen. Heeft hij jou geïnspireerd hierdoor, bijvoorbeeld als maker? Nou ja, kijk, ik vind die gedachte dat je zegt je moet tot het uiterste gaan, vind ik wel heel fascinerend, ja. Dat is wel, kijk, wij bewegen ons in het veld van de journalistiek. En dan mag je soms ook wel ver gaan voor dingen en ook moeite doen ergens voor. Eigenlijk gaat het daarom, hè. Het gaat niet eens om journalistiek. Moeite ergens voor doen. Het zelf ondergaan, het zelf voelen. Dan heb je pas een verhaal. Geef persoon een shit. Gewoon echt doen. Ja, ja. Behalve die verslavingen. Ja, hij zat ook in dat wereldje. Klas Horst zat erin. En ja. Rob Scholten. En Joost Zwageman. Die daar ook nog een heel mooi boek over heeft geschreven natuurlijk. Ja, gimmick. Ja, hij werd op een gegeven moment beschuldigd van de aanslag op Rob Scholten. Ja, er wordt dan in 1994 een aanslag gepleegd op Rob Scholten. En voor het idee, Rob Scholten was toen een van de grootste kunstenaars van Europa. Hè? En die stapt dan 's ochtends in zijn auto en die ontploft. En tot op de dag van vandaag is er nooit een dader gevonden van die aanslag. Maar Rob Scholten raakte zijn benen kwijt. Zijn vrouw Mieke Hoogendijk verloor hun ongeboren kind. Ja. En Rob Scholten begon toen mensen te beschuldigen, waaronder Paul Blanca. En die heeft dat op die manier ook bij de politie verteld en ook in de media gedeeld. En vanaf dat moment werd Paul Blanca eigenlijk verdacht van een aanslag op iemands leven. En rond Paul Blanca hing altijd een sfeer van drugs, een beetje criminaliteit, een beetje ruige gast, een beetje eng. En uiteindelijk is de politie vrij snel gezegd, hij heeft er niks mee te maken. Maar het imago heeft altijd heel erg aan hem gekleefd. Jaren daarna zeiden mensen van, ja, jij deugt niet, want je hebt geprobeerd om aanslag te plegen. Is daarom dit boek ook geschreven? Om hem ook in die zin een beetje vrij te pleiten? Of ja? Nou ja, nee, niet om hem vrij te pleiten. Maar rehabiliteren misschien? Ja, nou, rehabiliteren. Kijk, vanaf dat moment, hij was natuurlijk heel zwaar drank- en drugsverslaafd. Maar vanaf dat moment is eigenlijk heel veel slechter gegaan. En van een bekende kunstenaar werd hij in één keer een beetje een vergeten kunstenaar. Hmm. En hij heeft de laatste 10, 15 jaar van zijn leven in de Pijp gewoond, in de Smaragdstraat. En veel buurtbewoners die kenden hem misschien wel. Het was een beetje een smoezelige man die met een schurftig hondje naar de Albert Heijn scharrelde 's ochtends om daar een paar blikken van die 10% pils op te halen. Ja, ja, ja. Weet je wel. Maar bijna niemand wist nog dat die man ooit een hele beroemde fotograaf was. Ja, en dat heb ik wel met dat boek geprobeerd. Dat je eigenlijk gewoon heel even toch weer de spotlight zet op iemand die dat volgens mij verdiend heeft. Ja. En je hebt hem dus gesproken. En ja, hij wist dus dat boek er zou komen. Ja. Maar hij heeft, in 2021 is hij overleden. Ja, ja, dat was kut. Ja. Als je met iemand een boek maakt, maar die gaat dood. En uiteindelijk zeiden vrienden en bekenden later nog van ja, het is nog een wonder dat hij nog zo oud is geworden. Maar zo'n project, daar werk je aan. En ik voelde me er ook wel lullig over. Want hij heeft heel vaak gezegd van, we moeten aan het werk. We moeten aan het werk. Terwijl ik dacht van, ja, maar ik ben bezig met 100 andere dingen. En toen heb ik besloten om het boek toch af te maken met vrienden, met bekenden, met kunstliefhebbers, maar ook met vijanden. Ik heb Rob Scholten ook uitgebreid gesproken voor het boek. En heeft hij er spijt van dat hij hem zo heeft voor de bus heeft gegooid? Nou ja, die vindt eigenlijk in zijn onderbuik nog steeds dat hij er misschien wel iets mee te maken heeft gehad. Hmm. En ik wilde hem ook de kans geven om zijn kant van het verhaal te vertellen op die aanslag. Maar ik heb uiteindelijk dus met al die stemmen geprobeerd om het boek af te maken. En met heel veel foto's natuurlijk. Ja. Nou, dat boek is er. Gefeliciteerd daarmee. Want het is volgens mij hartstikke mooi. Fotograaf Paul Blanca, je moet het wel zelf voelen. Dat is de titel. Geschreven dus door Erik Dijkstra. Succes met alles wat je doet. Thank you very much. Yo. Nieuws. Snipper. We gooien een nieuws snipper uit. U kunt weer een mooi Max prijzenpakket winnen als u het antwoord weet op de vraag die ik stel bij dit fragment. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request and we will have a general election. Fragmentje uit het Radio 1-journaal van vanochtend. De vraag is, hoe heet de man die we hier hoorden spreken? Als u dat weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Dankjewel.

Raisi die kwam afgelopen zondag met 7 anderen om het leven bij een helikopterongeluk in de bergen in het westen van Iran. Buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, afgelopen dagen hebben we al processies gezien in een aantal steden in Iran om Raisi te herdenken. Hoe ziet dat er vandaag uit, die begrafenis? Ja, ook vandaag dus weer zo'n processie. 10.000 mensen die op de been zijn, net als wat we ook in die andere steden in Iran hebben gezien. En dat is vooral het conservatieve deel van de bevolking die hun laatste eer aan de president willen bewijzen. En later vandaag zal hij begraven worden in Mashhad, de stad in het oosten van het land. Waarom daar? Dat is de thuisstad van hem. Het is de tweede stad van het land. En hij zal daar in een heiligdom begraven worden. Dus vandaar in Mashhad. Ja. Wat is de erfenis die nalaat? Nou, het was een zeer conservatieve president. Niet zo heel geliefd onder grote delen van de bevolking. Hij werd altijd genoemd als mogelijke opvolger van de opperste leider, Khamenei. En ja, hij is vooral bekend geworden eigenlijk voor het harde neerslaan van de protesten die er in 2022 kwamen na de dood van Mahsa Amini. Ja, ja, het schenden van de mensenrechten, daar staat hij ook onbekend. Ja, dat klopt. Al als aanklager in de jaren 80, maar inderdaad ook in de jaren dat hij president was. Ja. Zijn er al namen bekend? Staat er al een opvolger klaar? Nee, nog niet. Er is geen gedoofdverfde kandidaat. Er gaan er wel wat namen rond. Maar het is nog even de vraag wie de kandidaten gaan worden voor het presidentschap. En ook wel de vraag of er wat te kiezen valt voor de Iraanse bevolking. Of dat het alleen maar zeer conservatieve kandidaten zullen zijn. En die verkiezingen die vinden plaats over ruim een maand. Is dat waarschijnlijk dat het weer conservatieve kandidaten zullen zijn? Die kans zit er inderdaad in, inderdaad. Ja, okay. Eliane, dankjewel. Eliane Lamper was dat, buitenlandredacteur. In Den Haag zijn de 4 partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest, onder leiding van formateur Van Zwol. Het overleg is afgelopen, maar de partijen hebben een radiostilte afgekondigd. Ze gaan niks melden over het verloop van de formatie en al komen ze niet met een nieuwe naam voor een premierskandidaat. Het Israëlische leger is tot aan het centrum van Rafah doorgedrongen. Israël zegt dat daar de laatste bataljons van Hamas zouden zitten. Ook in oostelijke delen van de stad in Gaza wordt nog altijd gevochten. De prijzen van studentenkamers zijn vorig jaar gestegen. Kamers werden ruim 5% duurder en appartementen bijna 2%, blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. 2 journalisten in Tunesië moeten een jaar de cel in omdat ze in hun programma's en op de sociale media kritiek hadden op de regering. Volgens de Tunesische justitie hebben ze nepnieuws verspreid en valse verklaringen afgelegd om de president te beschadigen. De 2 journalisten beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting en zeggen dat ze gewoon hun werk deden. Rond deze tijd begint het debat van de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen. Aanvoerders van de Christen-Democraten, Sociaaldemocraten, Liberalen, de Groenen en de linkse fractie staan tegenover elkaar. Er is volgens correspondent Tijn Sade een lijst aan onderwerpen waar ze het over gaan hebben. Defensie en veiligheid natuurlijk, klimaat, economie, innovatie, de democratie in Europa, die onder druk staat natuurlijk ook met veel desinformatie, migratie. Nou, een enorme ambitieuze lijst. Heel Europa kan trouwens toekijken. De spitsen worden ze ook wel genoemd, met nog maar 2 campagneweken te gaan. Het debat is te zien via de livestream van de NOS. In Dalfsen heeft een agent gisteren met zijn dienstwapen op een politiehond geschoten tijdens de arrestatie van een verwarde man. Die hond keerde zich in de hectiek van de arrestatie tegen de leden van het arrestatieteam. Het dier heeft het overleefd en is geopereerd. Het gebeurt volgens de politie niet vaak dat de honden zich tegen het team keren. Scheidsrechters kunnen volgende maand op de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika, voor het eerst een roze kaart geven. Die wordt gebruikt als een speler een hoofdblessure heeft. Door de roze kaart mogen beide teams een extra wissel gebruiken. Normaal gesproken zijn er 5 wissels. Met een hoofdblessure worden dat er dus 6. De teamarts van de speler die een hoofdblessure heeft moet wel binnen 24 uur een gedetailleerd rapport uitbrengen over de toestand van de voetballer. De weersverwachting: wolkenvelden en zon. Verspreid over het land ook wat buien. Een graad of 20 is het. Morgen meer buien. Die trekken vanuit het zuidoosten het land in en kunnen gepaard gaan met onweer. En ook morgen wordt het een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ondertussen is het een stukje drukker geworden in het land. Kleine 90 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging heb je als je over de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Want je komt in 8 kilometer file tussen Houten en Lexmond. Op de A58 Tilburg-Breda nog steeds die kapotte vrachtwagen bij Bavel. Vanaf Tilburg Centrum West nu 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A67 rijdt het langzaam vanuit Venlo naar Eindhoven. Want er is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. Vanaf afrit Asten 7 kilometer file met een half uur vertraging. Doordat bij Geldrop de rechte rijstrook dicht is. Ster. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot. De jackpot staat nu op 85 miljoen. Oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Doen we tegen 3:30. En we gaan praten over de app Totaal Molux. Maar eerst de opgave voor de laatste nieuwsnippen van deze week. U hoort weer een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. Nou ja, ik was daar aan het werk als ME'er. En nou, we hadden een bepaalde opdracht om daar te staan. En ja, op enig moment komt er een soort vloeistof op me. Ja, op een gegeven moment krijg ik dat op me en het heeft ook meteen effect. Dus ik ben meteen uitgeschakeld. Het was een fragment uit Spraakmakers vanochtend. Uit het onderdeel Het Uitzendbureau gingen ze langs bij een ME'er die een bepaalde vloeistof over zich heen kreeg. U hoorde hem dat net vertellen. Gebeurde bij de studentenprotesten in Amsterdam. De vraag is, wat voor vloeistof was dat? Als u dat weet, mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Dus om welke vloeistof ging het hier? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Als het over Molukkers gaat in Nederland, dan worden al snel de treinkapingen genoemd. De RMS, de Molukse wijken in sommige steden. Massada niet te vergeten, Simon Tamata. Maar een jonge generatie Molukkers is wel een beetje klaar met al die stereotypen. En zij vinden het tijd voor nieuwe verhalen. En belangrijk, ze willen meer aandacht voor hun identiteit. En daarom heeft Jamie Schaduw de app Totaal Molux bedacht. En daarmee wil hij op een laagdrempelige manier de Molukse cultuur vieren. En dat doet hij met video's en taallessen. Salam Bakudapa, ik ben Rio. Ik ben Gil. Ik ben Michael Patawala. Beta, Eko Saputra Poseratu. Katong Bakudapa di episode ini, par mau bicara tentang pantong. Siap kasing siap. Klaar of niet klaar? We gaan beginnen. Jamie, hartelijk welkom. Hey, dankjewel. Je hebt die app gebouwd voor ja, de Molukse taal. Hoeveel Moluks gebruiken we eigenlijk nog in Nederland? Eigenlijk niet heel veel. Ik maak zelf deel uit van de derde generatie. En daar zie je eigenlijk dat ja, onze spreektaal is gewoon Nederlands geworden. Dus onder de tweede generatie, dus de generatie van mijn vader, wordt het nog zeker wel gesproken. Maar onder onze generatie en vooral de nieuwe vierde en vijfde generatie zelfs, hoor je het vrijwel niet meer. En Molux is het Maleis, hè? Ja, het is altijd lastig om dat in het kort uit te leggen. Maar Maleis is eigenlijk een algemene benaming voor meerdere talen. Je hebt vandaag het Indonesisch. Dus ja. het eigenlijk een verzamelnaam voor het Maleis van de staat Indonesië. Maar Maleis wordt ook gewoon gesproken in Maleisië. Daar noemen ze het weer Maleisisch. Maar je hebt ook de onafhankelijke staat Brunei. In een deel van Oost-Timor wordt het gesproken nog. Maar het is ook een van de officiële landtalen van Singapore. Ja. Want kijk, ik vroeg het over die Molukse taal. En dat gaat dan over het spreken zeg maar, van de huidige generatie. Want die zullen heus nog wel een paar woorden kennen en zo. Maar echt, wat we net hoorden, echt op die manier met elkaar praten, dat gebeurt dus niet meer. Nee, niet veel meer. Er zijn absoluut zeker mensen nog die dat nog wel kunnen. Maar je hoort het inderdaad niet veel meer. Ja. En vanwege, laten we zeggen, de vroegere banden van Nederland met Indonesië, toen Nederlands-Indië. Zijn er van dat Maleis natuurlijk nog wel woorden in het Nederlands die we ook gebruiken? Ja, ik denk dat van naar beide kanten toe heb je gewoon in taal dat er woorden zijn ontleend. Dus dat heb je lokaal op Ambon vind je dat al terug. Er zit Portugees en er zit Nederlands in. Maar ik denk ook in het Nederlands, een bekend voorbeeld is dat we ook op Ambon zeggen we, maar ook in het standaard Indonesisch zeg je berkelei of bakkelei. Ja. En in Nederlands hebben we het nog wel eens over het bakkeleien, ja. Niet zo bakkeleien. Ja. In het eten natuurlijk. Met het eten heb je ook nog wel dingen natuurlijk die terugkomen hier. Ja. Waarom moest die app er komen, vond jij? Ja, die app moest er komen, want hij is er natuurlijk nu. Ja. Omdat ik denk dat de nieuwe generatie, dat zij een beetje klaar zijn, wat je net in de introductie ook al aangaf, met de bekende verhalen. Waar het meestal over gaat, is het geschiedenis. En het is zeker, laat ik dat voorop stellen, dat het super belangrijk is. Ja, het is tijd voor iets anders, een ander geluid. En wij willen ook graag verbindingen leggen met nieuwe generaties daar. En zonder dat we continu overbladen worden met inderdaad geschiedenis, trauma, oorlog. Wat er in de jaren 70 bijvoorbeeld is gebeurd. Of 350 jaar daarvoor. Dus ik denk dat de nieuwe generatie gewoon klaar is voor iets nieuws. Zelf hun vragen hebben, ook zelf hun vragen willen stellen. En ja, daar staal de sleutel voor. Ja. En gebeurt dat bij jullie thuis ook? Ik weet niet of je opa nog gekend hebt bijvoorbeeld, maar uiteindelijk je vader. Werd daarover gesproken? Over de taal specifiek? Nou ja, over gewoon eigenlijk de hele cultuur van wat dan precies die Molukse cultuur was en wat dat inhield. En niet eens zozeer, ik heb een Nederlandse moeder en een Molukse vader. En misschien niet eens zozeer altijd even expliciet. Maar mijn vader nam ons wel overal mee naartoe. In Nederland, naar verschillende Molukse wijken. Tijdens ceremonies, maar ook bij het overlijden van iemand. Dan zie je dat de gemeenschap altijd. Is het belangrijk dat je gezicht laat zien. Dus niet alleen tijdens festiviteiten, maar ook als een familie jou nodig heeft. En dat kan soms betekenen dat die familie misschien voor Nederlandse begrippen iets verder voor je vandaan staat. Maar voor Molukse begrippen is die verbinding er. En dan laat je gewoon je gezicht zien. Dus ik denk misschien niet even expliciet. Maar zeker door het goede voorbeeld voor Molukse begrippen dan te tonen, heb ik dat zeker meegekregen. Kun je een moment terughalen dat je dacht van ik moet hier iets mee? Er mist iets of zo? Ja, er zijn meerdere momenten geweest, want je door de jaren heen, ik heb het geleerd toen ik 19 was en daarvoor een langere tijd bij mijn opa woonde. En dus dan word je zelf bewust van een zekere taalbarrière. Maar door de jaren heen, we zijn nu 17 jaar verder. Je komt terug en je gaat weer daar naartoe. Je komt terug, je hebt hier je Molukse vrienden. Word je gewoon bewust zijn van die taalbarrière. En wat Molukkers hier wel en niet mee krijgen van wat er daar gebeurt. En dan heb ik het niet zozeer over dat het klimaat verandert. Dat er veel plastic in de zee ligt. Dat kennen we wel. Maar gewoon op dagelijks niveau. Wat vinden jongeren belangrijk? Waar houden zij zich mee bezig? En hoe kijken zij naar de wereld van nu? Want kijk, ik zei dat aan het begin bijvoorbeeld. Nou, als het over Molukkers gaat, dan denk je ook inderdaad heel snel aan die treinkaping. Maar dat was natuurlijk met een doel. Hè? Ze wilden hun zaak natuurlijk op die manier onder de aandacht krijgen. Hoe is dat nu daar dan, op de Molukken? Is dat nog een strijd die nog behoorlijk opgeleid is? Of is dat ook wat uitgepieterd? Nou, je ziet zeker dat nog leeft. Ik vind het wel moeilijk om daar uitspraken over te doen, omdat daar nooit, of tenminste zover ik weet, geen goed onderzoek naar gedaan is. Maar met name bij de jongere generatie, speelt dat nog heel erg? Of zijn die ook bezig met eigenlijk heel praktisch te kijken van wat kunnen we in de wereld? Ja, nou, zoals ik zeg, ik vind het moeilijk om daar uitspraken over te doen, om dat namens jongeren daar te doen. In mijn directe relaties daar speelt het denk ik minder. En dan heb ik het echt over begin twintigers, halverwege twintig. Speelt het minder, maar dat betekent niet dat zij niet gewoon willen floreren. Dat zij ook een mooi bestaan willen opbouwen. En ja, in welke hoek zij dat dan zoeken om dat te kunnen realiseren. Dat is niet zo. Ja, dat is niet aan ons. Dat is niet aan mij. Die app, veel mensen kennen natuurlijk dat Duolingo wel, hè, waarmee je dus eigenlijk spelenderwijs een taal kan leren. Dat is eigenlijk ook hier de bedoeling, hè? Maar het gebeurt met video's. Leg eens uit, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, wij zijn eigenlijk vooal gaan schrijven in eerste instantie. We zijn met een panel in Nederland aan de slag gegaan, helemaal aan het begin van deze periode. Zijn wij met ongeveer 25 man gaan nadenken over van wat is nou belangrijk voor de gemeenschap hier? Waar zit echt het probleem? En dat zit hem toch in de basis. Dus we zijn eigenlijk heel erg gaan schrijven vanuit de basis en vanuit de input uit de gemeenschap zelf. Dus niet dat wij zelf ergens in een ruimte zelf iets zijn gaan verzinnen. We hebben echt de gemeenschap daarbij betrokken. Vervolgens hebben we de link gelegd met bekende makers hier, Molukse makers. Maar ook bekende Molukse makers in het thuisland, dus op de Molukken zelf. Maar bijvoorbeeld de band Foco, begrijp ik, speelt een rol, hè? Klopt, absoluut. Want Foco is misschien dan wel niet van onze generatie, maar wel van mijn generatie. En speelt een ontzettend belangrijke rol, omdat zij een bekende Molukse band, Foco Maluku, met de liedzanger Om John, Matita Puti. En ja, wij zijn daar gewoon mee opgegroeid. Ja. Dus als wij vroeger op vakantie gingen en in auto zaten, dan draaiden we die cd's helemaal stuk. Ja. We hebben een klein stukje van Foco. Ja, mooi. Ik noemde Masada, maar ja, die zong natuurlijk vooral in het Engels ook. Ja, klopt. Ja. Ze hadden wel een paar nummers ook volgens mij in het Molukse. Klopt, inderdaad. Ja. Sageru herinner ik me nog. Sageru, ja. Weet je ook wat het is? Nee. Het is een drankje. Oh, wat het is een lokaal gedistilleerd drankje. Ja, want dat zat echt in dat nummer. Sageru. Dat kan me nog heel goed herinneren van vroeger. Dit is natuurlijk ook bedoeld dat die taal niet uitsterft. Ik weet niet of jij al kinderen hebt bijvoorbeeld, maar... Nog niet. Nee, maar er komt hierna ook weer een generatie. Je wilt het levend houden natuurlijk. Ja, in die zin... dat het Molukse Maleis zal niet snel uitsterven, omdat het daar nog door meer dan 3 miljoen mensen gesproken wordt. Maar voor de diaspora-gemeenschap hier in Nederland... Ja, daar moeten we wel uitkijken. En daar moeten we die verbinding leggen met daar. Ja. En dus niet alleen de taal, maar eigenlijk ook gewoon de hele cultuur eigenlijk. Ja, klopt. Want taal is gewoon verweven met cultuur. Die app is vorige week, dacht ik, hè, afgelopen zaterdag is die gelanceerd. Ja. Hoe zijn de eerste reacties? Ja, geweldig. Heel veel persoonlijke reacties van wat geweldig dat dit er is gekomen. Ik ben hier al zo lang naar op zoek. Omdat het natuurlijk zo toegankelijk is, zo beschikbaar is in de App Store en in de Play Store. Hij is ook sinds afgelopen zaterdag meer dan 4000 keer al gedownload. En ik heb ook een persoonlijke reactie bijvoorbeeld uit de wijk uit Barneveld gehad, van dat het daar echt het gesprek van de dag is. Okay. En dat zegt alles over het platform en hoe we het denk ik hebben georganiseerd met makers van hier en makers uit de Molukken zelf. Het is voor iedereen. En gewoon iemand die geïnteresseerd is, heeft die hier ook iets aan? Ik bedoel, dus die niet per se Molux is? Ja, absoluut. Ik verdiep mezelf ook in andere talen of geschiedenis van andere landen. Dus waarom niet? Ja. En je woont hier bijna met een gemeenschap van bijna 100 Molukkers in Nederland, die hier al meer dan 70 jaar zijn. Ja. Dus waarom zou je daar niet in verdiepen? Nou, mooie tip voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Jamie Schaduw, dankjewel voor het gesprek. De app heet Totaal Molux en die vindt u in uw favoriete App Store. Me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart pound like thunder, and your love can send me free. I have promised I will love you till the end of time, through it all, the good, the bad, the ugly, and the fine. get it right now? Can I get it right now? Get it right now. Nieuwsnipper, de laatste deze week speel ik met Mark van der Streek uit Wezep. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. En waar ligt dat ook alweer, Wezep? In de buurt van Zwolle. Ja. Als je die grote snelweg neemt richting het noorden, kom je langs Wezep. Zeker. Er staan die kranen allemaal omhoog, toch, daar? Zo'n beetje. Ja, klopt, ja. Ja. Ja. Herkenbaar beeld voor veel mensen, denk ik. Jij luistert naar Radio 1, dat is mooi. Dat krulletje zetten vast achter je naam. Maar nu even de vraag. Weet je ook het antwoord op de vraag bij dit fragment? Nou ja, ik was daar aan het werk als ME'er. En we hadden een bepaalde opdracht om daar te staan. En op enig moment komt er een soort vloeistof op me. Ja, op een gegeven moment krijg ik dat op me en het heeft ook meteen effect. Dus ik ben meteen uitgeschakeld. Was te horen spraakmakers vanochtend. Deze man werkt bij de ME, kreeg vloeistof over zich heen. Bij de studentenprotesten. De vraag is, wat voor vloeistof was dat? Dat ging om ammonia. Ja, helemaal het correcte antwoord. We hadden ammoniak ook goed gerekend, hoor ik van de jury. Maar het officiële antwoord was inderdaad ammonia. Dat levert jou het Max Kaatsspel op. Dan gaan we voor de sokken. Waar staan die letters eigenlijk voor, ME? Mobiele eenheid. Ja, dat is ook goed. Sokken doen we er ook bij in de envelop. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. Die studentenprotesten om de oorlog in Gaza die duren nog voort op allerlei universiteiten. Er waren ook nog 3 studenten in hongerstaking. Maar daar zijn ze vanochtend weer mee gestopt. In welke stad zitten zij op de universiteit? Dat gaat een gokje worden, maar volgens mij Maastricht. Ja, dat is ook goed, ja. Ah, mooi. Kijk, het is altijd een soort overhoring, die nieuwsnipper. Mensen denken wel eens, ja, wat is dat nou weer voor spelletje? Ja, kijk, wie luistert weet meer en dat bewijs jij weer eens een keer. Als je de hele dag de radio aan hebt staan, dan word je een beetje bijgepraat over het nieuws van her en der. En dat kan je dus prijzen opleveren in de middag. In dit geval dus het hele Max-pakket gaat naar Wezep bij Zwolle. Precies. Fijne middag. Ja, jij ook, jongen. Dank voor het meespelen. Ik wens je een hele fijne en prettige donderdag. Doeg. Dat was Mark van der Streek, de laatste winnaar van de nieuwsnipper in deze week. U weet het, op donderdag eindigen we altijd dit programma met niemand minder dan Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Soms gaat de bel en is het Marianne de Koning. Deal je met eenzaamheid en angst, dan komt de verbindingskamer langs. En ze vertelt wat ze ook aantreft in een woning. Dat als je oprecht met mensen praat, overal de voordeur open gaat. Dat is toch iets dat je niet verzint, een koning die echt mensen verbindt. Ik zeg geef haar elk jaar 1 miljoen en 4 ton uitkering per kind. En geef toch ook die gouden koets aan een koning die er echt iets goeds mee doet. Die niet alleen lult, maar ook daadwerkelijk poetst. En haalt ze de targets in de wijk, krijgt ze ook Paleis Soestdijk. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Joost Brinkman schreef een nationaal klimaatexamen. Want als het blijft gaan zoals het gaat, hebben we dan straks nog een klimaat. Hoe blijven we safe en hoe bereiken we dat samen? Heeft al wat je doet eigenlijk wel zin? Vul nou dat examen even in. Steun je graag zware industrie en zie je windmolens liever niet. Als je loeihard op rode diesel knalt door een natuurgebied, dan is je regering straks akkoord. Maar als je examinator hiervan hoort, denk ik dat je er toch niet zo heel hoog mee scoort. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Vrijdag. Marcel Hartenveld was dat. En dat is ook logisch dat hij dat zegt op het eind. Want morgen Humberto op deze plek. En zometeen Jan-Willem Wesseling met Geld of Je Leven. Jan-Willem, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Wij hebben nou toch wel de zoveelste aflevering van de soap rond het terugleveren van stroom van zonnepanelen aan het stroomnet. Want eerst was er natuurlijk het plan om de salderingsregeling stop te zetten. Toen werd dat weer afgeschoten door de Eerste Kamer. Vervolgens gingen alle energiebedrijven extra kosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. En nu wil de Kamer dat weer gaan voorkomen. Nou, we gaan die soap zo meteen maar even bespreken met de twee bazen van energiebedrijven. Namelijk de bazen van Budget Energie en Van der Brom. Appje van Casimir, de Paramaribo-closer. Hij zegt, Masada treedt op 7 juli 2024 op. Moet even de uitgaansagenda in de gaten houden waar dat dan is. Hij zou er eigenlijk wel heen willen, maar hij zit op dat moment in Suriname. Maar de band bestaat nog steeds. Dat concludeer ik hieruit. 7 juli dus treden ze weer eens een keer op. Masada. Dat gezegd hebbende, kijk ik nog even snel naar de gastenlijst voor maandag. Dan is schrijfster Nicole Lammerichs in de villa. En die gaat praten over het fandom door de jaren heen. Wat zijn de overeenkomsten tussen de Beatlemania uit de jaren 60 en de Swifties van nu? Ik wens u een prettige donderdag nu. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl.